Ja, hallo, lieve luisteraar. Ja, dat is dan wel jammer van die mooie Ethiopische muziek, maar... toch maar even... Johnny Hoes draaien. Johnny Hoes presenteert Gezelligheid Thuis. 28 muzikale wensen van vrolijke mensen. Jawel. Gezelligheid Thuis nummer 1. Met Blonde Sjaantje, Dikke Leo, Joop van der Marel, De Nieuwe Vijf, De Vrolijke Vier, De Feestneuzen, De Toffe Jongens, Jean en Willy, Het Telstar Duo en Johnny Hoes. Kant 1 begint met de schoorsteenveger. Kraft Keupers van Akker. En even flink zijn, Marie. Nou, en nog vele andere. En zo gaat het een tijdje door. Maar, nog vele andere. Dus. Want anders ben ik straks de klos. Een echte zeeman hoort op zee. En je mag helaas niet mee. Nee, nee, nee. Leentje, Leentje, Leentje, laat me los. Want anders ben ik straks de klos. De zeeman hoort op zee en je mag helaas niet mee. Nee, nee, nee. Leentje, Leentje, Leentje, laat me los, want anders ben ik straks de klos. Sappeland, wat is die groot? De neus van ome Willem. Sappeland, ja, nou, dat gaat dus mis. Wat is die groot? Van ja, nee, dat kan zo niet langer natuurlijk. Wat een toestanden. Oh, ik hoor ook een brom, excuus. Nou, de oplettende luisteraar had het misschien gemerkt, maar ja, dat was kant 2. We beginnen het liefst over het algemeen met kant 1, dus dat gaan we dan nu doen. Hup, zei mijn simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, zei mijn simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Tudeledup. Tudeledup. Zo kwam ik bij Brigitte aan, ik zag haar in bikini staan. Ik zei, goedemiddag, juffrouw Bardot, is er hier nog iets wat ik weggemat? Hup, zei mijn simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, zei mijn simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Tudeledup. Tudeledup. Ze zei, ja zeker, kom binnen man, en trek je schoorsteenpakkie aan. Toen zag ik tot mijn grote spijt, ik was mijn pak en mijn bezem kwijt. Hup, zei mijn simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Even flink, zei Marie, het doet geen pijn, lieve meid. Je bent toch niet van porselein? Even flink zijn, moedig en koen. Au, au. En dan zeg je, ik wou dat ik het eerder had laten doen. En dan zeg je, ik wou dat ik het eerder had laten doen. zijn? Kom nou meid, je bent toch niet van porselein? Even flink zijn, moedig en koen. Au, au. En dan zeg je, ik wou dat ik het eerder had laten doen. En dan zeg je, ik wou dat ik het eerder had laten doen. Nog eentje dan, nog eentje dan. Omdat ik er niet buiten kan. Nog eentje dan, nog eentje dan. Je weet er alles van. Een paar nam afscheid van elkaar en zoende, zoende, zoende maar. En telkens als hij weg wou gaan, keek zij hem smachtend aan. Dan ging hij maar weer door, want zij zong in zijn oor. Nog eentje dan, nog eentje dan, omdat ik er niet buiten kan. Nog eentje dan, nog eentje dan, je weet er alles van. Je weet er alles van. Zonder haan kunnen wij niet leven. Wanneer het warm mag wezen, wat ik veronderstel, dan zit hij bij de buren en pleegt hij overspel. Waar is de haan van oma Daan? Je krijgt gewoon weg kippenvel. Oma Daan had een haan en 7 kippen, was een hobby. Op een dag wist de haan hem te ontglippen. In zijn eentje ging die vrolijk aan de zwier. De kippen riepen nijdig, pak, pak, pak. Die zit vast bij de buren in het hok. Waar is de haan van oma Daan? Waar is de haan gebleven? Laat ons die haan toch zoeken gaan. Zonder haan kunnen wij niet leven. Wanneer het maar mag wezen, wat ik veronderstel, dan zit hij bij de buren en pleegt hij overspel. Waar is de haan van oma Daan? Je krijgt gewoon weg kippenvel. Je krijgt gewoon weg kippenvel. Je krijgt gewoon weg kippenvel. Corset. Al ben je wat mollig, dat is juist wel lollig. Niet huilen, Georgette, trek uit dat corset. Geef mij maar dat ronde, dat hele gezonde. Niet huilen, Georgette, trek uit dat korset. Georgette, een meid van melk en bloed, werd aan de kant gezet. Haar vrijer zei, je wordt te dik, al draag je een zwaar korset. Maar Karel, die haar dolgraag mocht, zei, schat, kijk niet zo zuur. Die suffert weet niet wat die wil, jij hebt een duur figuur. Niet huilen, Georgette, trek uit dat korset. Al ben je wat mollig, dat is juist wel lollig. Niet huilen, Georgette, trek uit dat korset. Geef mij maar dat ronde, dat hele gezonde. Niet huilen, Georgette, trek uit dat korset. Naar de hemel, ja, ja. Naar de klok Als ik alles van tevoren had geweten, was ik nooit bij moeders pappot weggegaan. Als ik alles van tevoren had geweten, had ik nu niet met de vatenkwast gestaan. Dan dronk ik nu nog alwe klaren en rookte heel de dag sigaren. Als ik alles van tevoren had geweten, had ik nu bij moeder op fluweel gezeten. Ze was zo lief en zo charmant, zo blond, zo slank van lijn. Maar nu ik met haar getrouwd ben, blijkt dat alles schijnt te zijn. Ik mag niet meer naar het voetbalveld, café, dat is taboe. Zelfs thuis mag ik geen borreltje, zoals bij pa en moe. Als ik alles van tevoren had geweten, was ik nooit bij moeders pappot weggegaan. Als ik alles van tevoren had geweten, had ik nu niet met de vatenkwast gestaan. Dan dronk ik nu nog alwe klaren en rookte heel de dag sigaren. Als ik alles van tevoren had geweten, had ik nu bij moeder op fluweel gezeten. Ik heb jou gezien in Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. De zon van Puerto Rico. Puerto Rico, go, go, go. Jij was zo lief in Puerto Rico. Puerto Rico, go, go, go. Jij stal mijn hart in Puerto Rico. Puerto Rico, go, go, go. Ay, ay, ay, ay, in Puerto, Puerto Rico, go. Jouw lippen zijn als rode wijn. Ja, ja, ja, ja. Jouw lippen zijn als rode wijn. In Puerto Rico wil ik bij jou zijn. In Puerto Rico. Puerto Rico, go, go, go. Jij stal mijn hart in Puerto Rico. Puerto Rico, go, go, go. Ay, ay, ay, ay, in Puerto, Puerto Rico, go. Ki, ki, ki, go, go, go. Ay, ay, ay, ay, in Puerto, Puerto Rico, go. Ki, ki, ki, go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Leentje, laat me los. Leentje, laat me los. Leentje, Leentje, Leentje, laat me los. Want anders ben ik straks de klos. Een echte zeeman hoort op zee. En je mag helaas niet mee. Nee, nee, nee. Leentje, Leentje, Leentje, laat me los. Want anders ben ik straks de klos. De zeeman hoort op zee en je mag helaas niet mee. Nee, nee, nee. Leentje, Leentje, Leentje. Leentje, laat me los, want anders ben ik straks de klos. Sappeloot, wat is die groot? De neus van ome Willem. Sappeloot, wat is die groot? De neus van ome Willem. Ieder vrouwenhart bezwijkt als ze naar dat pronkstuk kijkt. Sappeloot, wat is die groot? De neus van ome Wim. Oom Willem heeft een neus, zo groot als van een reus. Bij het neus uitdelen stond hij vlak vooraan. De punt is pimpelpaars en drupt soms als een kaars. Want een lekker neutje laat die vast niet staan. Sappeloot, waar is die groot? De neus van ome Willem. Sappeloot, waar is die groot? De neus van ome Willem. Ieder vrouwenhart bezwijkt als ze naar dat pronkstuk kijkt. Pronkstuk kijkt, pronkstuk kijkt, pronkstuk kijkt, pronkstuk kijkt. En al wat hij had kwam terecht in de kroeg, ondanks dat zijn vrouw hem steeds smekende vroeg. Vader, ach laat dat nou, denk aan je kinderen, denk aan je vrouw. Vader, ach laat dat nou, zie je dan niet dat ze huilen om jou? Zie je dan niet dat ze huilen om jou? Zolang je violin. Je gaat er maar één. Je weet voor zit begin, kijk uit wie je begint. Met de liefde blijft het altijd ongepast. Heb je ja gezegd, dan zit je er aan vast. Zorg als je je hart verliest, dat je toch de juiste kiest. Stel maar, kindje, niet huilen. Hier is het flesje. Nee. Iedereen kreeg als baby een fles met een speen. En je trok, klok, klok, klok. En zo kwam dan geregeld een slok. Je kraaide als kind van plezier, maar nu drink je toch liever bier. Met een speentje ving het aan. En daar hing een flesje aan. Sinds die tijd drinkt men nu hier. Vroeger melk, heden bier. Dus als je drinkt, denk eraan. Met een speentje ving het aan. Kijk dat enkeltje en dan die kuit. je kijkt je ogen erop uit. Oh, wat heb je mooie benen, veel mooier dan de benen van Marlene. Reddeketjien, ta, ta, reddeketjien, ta, ta. Ik ken heel veel lieve meisjes, daar zijn schattenboutjes bij. Maar niet één van al die meisjes heeft benen zoals jij. Oh, wat heb je mooie benen, veel mooier dan de benen van Marlene. Oh, wat heb je mooie benen, zo heb ik ze in jaren niet gezien. Kijk dat enkeltje en dan die kuit, je kijkt je ogen erop uit. Oh, wat heb je mooie benen, veel mooier dan de benen van Marlene. Doe het nog een keer, het is toch zo lekker. Doe het nog een keer, het is toch zo fijn. Doe het nog een keer, het is toch zo lekker. Doe het nog een keer, het is toch zo fijn. Ik ben maar een jongen van buiten, maar walsen dat kan ik perfect. Maak ik met een meisje een waltje, dan vraagt ze na afloop direct van. Doe het nog een keer, het is toch zo fijn. Doe het nog een keer, het is toch zo lekker. Doe het nog een keer, het is toch zo fijn. Doe het nog een keer, het is toch zo fijn. Doe het nog een keer, het is toch zo fijn. In het plantsoen, toen vroeg ze kom geef me een dikke zoen. Maar ik zei hoezeer het me spijt, ik heb momenteel heus geen tijd. Ik wil naar mijn moeder, ik wil naar mijn moeder. Want zonder mijn moeder ben ik toch zo bang. Ik wil naar mijn moeder, ik wil naar mijn moeder. Ik blijf bij mijn moeder heel mijn leven lang. En we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. En we gaan nog niet naar huis. Want moeder is niet thuis. En dan was Tja, lieve luisteraar, dat was hem alweer. Gezelligheid thuis, nummer 1 van Johnny Hoes. En dat was dus met Blonde Sjaantje, Dikke Leo, Joop van de Marel, De Nieuwe Vijf, De Vrolijke Vier, De Feestneuzen, De Toffe Jongens, Jean en Willy. En de telefoon is uit. Telstar Duo. En Johnny Hoes. En ja, nou is de stream. Ja, nou ja, goed. Ja. Ja, de plaat is afgelopen. Dit was Gezelligheid thuis. 28 muzikale wensen van vrolijke mensen. Dat was de Flash ULP 803. Hadden we daar een jaartal bij? Nee. Nog niet. Hebben we nog een bonus? Oh ja, we hebben nog een vage ukulele plaat. Die zat bij die PTT plaat erbij gestoken. Deze is helemaal bagger. Kijken of mijn platenspeler zijn ploegdiploma kan verlengen. Everybody's got a crazy notion of their own. Some like to mix up with the crowd, some like to be alone. It's no one else's business, as far as I can see. But every time that I go out, the people stare at me with my little ukulele in my hand. Of course, the people do not understand. Some say, why don't you be a scout? Why don't you read a book? But I get much more pleasure when I'm playing on my uke. Of course I take no notice, you can tell. For mother's sound advice will always stand. She said, my boy, do what I say, and you'll never go astray if you keep your ukulele in your hand. Yes, son, keep your ukulele in your hand. While walking down the prom last night, as peaceful as can be, when a girl from Wales said, what about a stroll down by the sea? She said her name was Jane and that she'd just come for the day. She looked so young and harmless that I couldn't turn away, and with my little ukulele in my hand, I took a stroll with Jane along the sand. We walked along for miles without a single care or frown. But when we reached the sandhill, she said, come on, let's sit down. I felt so shy and bashful sitting there. For the things she said, I didn't understand. She says, your love just turns me cuckoo. I indeed to goodness look you. But I kept my ukulele in my hand. Oh, baby, I kept my ukulele in my hand. Made up my mind that I'd get wed some 18 months ago. I also bought a book about the things you ought to know. But just about a week ago I got an awful fright. I had to get dressed quickly in the middle of the night, and with my little ukulele in my hand, I ran along the road for Dr. Brand. It didn't take him long to get his little bag of tools. I held his hat and coat and let him have me book of rooms. Out of the bedroom door he looked and smiled, said, come inside and see your wife and child. My heart, it jumped with joy, I could see it was a boy, cause he had me ukulele in his hand. Oh baby, he had me ukulele in his hand. Dat was de ukulele shit. En nu kunnen we nog iets leuks doen. Oh, oh shit. Ukulele plaat op mijn grote teen. En we gaan naar kant 1 van Jiddische Nieuwe. Van Max Tailleur. Ja, dat is Zoetzuur, Jiddische Nieuwe van Max Tailleur. Voor zover ik weet is dit echt ontzettend fout. En ja, zo is het. Ik leef, je kunt er niet meenemen, je kunt er alleen maar om lachen. Want Max heeft de Jiddische Nieuwe. Een van de nieuwste. Saan die komt bij de Telegraaf, bij de krant, en die wil een huwelijksadvertentie opgeven. Toen zegt die man, wil u hem er vanavond nog in hebben? Zegt ze, ja, maar dat hoeft je er niet bij te zetten. Luister eens even naar Max. Moos en Saar die willen lekker met vakantie gaan naar de Veluwe. En s'avonds is het 11:30 en Moos zegt, ik ga lekker een beetje wandelen op het erf. En Moos op het erf en Saar blijft in haar kamer op die boerderij. Plotseling hoort Saar aan die boer roepen, help, brand, help, brand. En die boer en Saar die rennen naar buiten, dan ligt Moos in een mestput. Zegt die boer, waarom heb je brand geroepen? Die zegt Moos, wat kan ik daar roepen, poep? Moos klaagt tot zijn vriend Bram en hij zegt, Bram, moet je luisteren, het gaat niet meer, ik probeer alles. Maar mijn potentie is helemaal weg, het gaat niet meer. Zegt Bram, weet je wat jij moet doen? Je moet bruin brood eten. Toen zegt Moos, bruin brood? Zegt hij, ja, eet bruin brood en als ik je zeg, het gaat weer. En Moos bij een bakker naar binnen en zegt, geef je mij 25 gulden bruin brood. Zet die bakker 25 gulden bruin brood. Meneer, voordat u het op hebt, is het keihard. Zet die, geeft u me dan voor 50 gulden. Dat zijn de nieuwste, hey! Mevrouw Gwen, die komt een vriendin tegen. Toen zegt die vriendin, mevrouw Gwen, hoe is het eigenlijk met uw dochter? Zegt ze, ach, verschrikkelijk. Ze heeft een man gekregen, zo'n vuile viezerik van een man. Ik ken hem niet voor mijn ogen zien. Ik zweer het je, onbeleefd, onbeschoft. Ze waren bij de burgerlijke stand en toen zei hij zo hard, ja, ik neem er, dat mijn dochter bijna een miskraam kreeg. In het confectiecentrum in Amsterdam, daar staat maandagmorgen in de lift, Moos en Bram. Toen zei Bram, Moos, heb je gehoord? Simon de Groot is plotseling overleden. Toen zegt hij, verschrikkelijk, zei Bram, verschrikkelijk. En dat midden in het seizoen. Ergens in Cairo komt bij een theateragent Een man met een grote koffer naar binnen stappen. En die zegt, meneer, ik heb het grootste wonder van u ooit meegemaakt op het theatergebied. Zoiets heb je nog nooit in het theater gezien. Zegt die agent, wat is dat? Zegt die meneer, een ogenblik en dan zal ik u laten zien wat het is. En die man maakt zijn koffer open en plotseling springen uit die koffer 15 muizen. Allemaal gekleed in een rockkostuum met allemaal muziekinstrumenten in hun poten. Toen zegt die man, wat is dat? Zegt die man, een ogenblik en dan zal ik u laten zien. En die muizen die zetten zich in een cirkel rondom die man, die dresseur heen. En plotseling gaan die muizen spelen een compositie van Stan Kenton en van Louis Armstrong en Duke Ellington. Toen zegt die dresseur, nou meneer, hoe vindt u het eigenlijk? Toen zegt die theateragent, ik vind het wel leuk, maar ik kan het toch niet engageren. We zeggen, waarom niet? Zegt die trombonist, die heeft zo'n Joods uiterlijk. Moos heeft zo lang en hard gewerkt. 28 jaar was hij klerenmaker en zegt hij zijn vrouw, ik ben er zat van, ik wil niet meer werken, ik ben altijd klerenmaker geweest, ik wil de wereld gaan zien. En Moos met zijn vrouw op reis en na 3 maanden komt hij weer terug bij zijn vriend in Amsterdam. Toen zeggen die vrienden, nou Moos, hoe was het? Zegt hij, oh geweldig, geweldig, ik heb de hele wereld gezien, overal ben ik er toe geweest. Zegt hij, ik was zelfs in Rome ook. Zegt die vrienden, in Rome, wat heb je daar gezien? Zegt hij, ik heb de paus gezien. Zegt een van die vrienden, de paus? Wat is dat voor een man? En Moos denkt na, zit hij, hoe kan ik het je uitleggen? De paus die zal zijn maat 48 met een klein buikje. Sadie had tegen een man gezegd, Moos, weet je wat je dus moet doen? De wc-bril die moet eens goed geverfd worden. En op een dag Moos een busje lak vinden in de kast, begint hij wc-bril mooi te verven. En Moos die gaat weer in de krant lezen, maar Sa komt thuis en moet zo nodig. En met een krant onder haar arm en veel druk in haar buik gaat ze naar de wc, begint te zitten. Maar na een kwartier komt er een gil, Moos, ik zit vast! Ja, Moos, wat nou weer? Zeg, ik kan er niet van loskomen! Ik zit op de bril. Zeg, ik heb hem geverfd. Zeg, had je mij toch vast moeten verven? Wat heb je nou gedaan? En dan zegt ze, Moos te rukken. Dan zegt ik kan er niet vanaf komen. Toen zegt ze, weet je wat je doet? Haal de schroeven er nou uit. Dan kan ik op bed gaan liggen. En Moos de schroeven eruit. En dan ligt ze op haar buik op bed. Zeg, ze doen me een plezier. Haal een dokter. En Moos belt die dokter op en zegt, dokter, kan ik nu niet dadelijk komen? Zegt hij, wat is er dan gebeurd? Zegt hij, kan ik u niet vertellen, dat moet u zien. Zegt hij, nou, ik ben zo bij u, maar dat duurt niet 1 uur, dan ben je 2 uur. Na 4 uur komt die dokter en die komt die kamer binnenstappen. En die zegt, ja, Moos, kijk u eens even, hoe vindt u dat? En die dokter die kijkt naar het achterwerk van samen met die bril eromheen. Toen zegt hij, nou, hoe ik het vind. Het ziet er leuk uit, maar het is slecht ingelijst. Dat zijn de nieuwste, hé, jongens. Mevrouw Krent, die zit in een vliegtuig. Die gaat naar New York toe. Ze zit naast een man. En mevrouw Krent, die voor het eerst vliegt, zegt door die man, ik ga naar New York. Zegt die man, zo, ga naar New York. Zegt ze, u ook? Zegt die man, ik ga ook. Zegt ze, als ik u maar vraag, bent u Joods? Zegt u, helemaal niet. Zegt ze, jawel, u bent wel Joods. Zegt hij, ik ben een Joods. Zegt ze, u hoeft het geen geheim voor te maken, want u bent echt Joods. Zegt hij, ik ben helemaal niet Joods. Zegt ze, waarom zegt u nou dat je een Joods bent? Zegt je nou goed, ik ben Joods. Zegt ze, gein, u ziet er helemaal niet Joods uit. Bram, Moos en Levi, schatrijk, zitten in Monte Carlo. Zitten ze heerlijk op het terras met hun drieën te spreken. En Bram zegt, daar zitten we in Monte Carlo. In het prachtigste oord van de Middellandse Zee. Maar mijn ogen zijn zo slecht, ik heb bijna niks meer zien. Toen zegt Levi, dat heb ik toch ook, ik kan me alles permitteren. Ik zou kilo's kaviaar kunnen eten. Maar elke nacht ga ik naar bed met een droog beschuitje en een glas melk. Ik heb er ook niet meer. Toen zei Moos, ik heb het zelf, ik zit er ook met een probleem. Gisteravond toen ik naar bed lag, toen zei ik tegen mevrouw, zullen we? Toen zei mevrouw, wil je weer? 10 minuten geleden ben je pas geweest. Die zie je, mijn geheugen laat me af en toe in de steek. Ja, de laatste jiddertje die wil. Moos die had zichzelf overwerkt en de dokter zei, uw moeder is met uw vrouw lekker naar Zwarte Pijl gaan, ga er eens uit. En Moos zei, ja, waarom niet? En zij met z'n tweeën naar Zwarte Pijl. En Moos die ziet het blauwe water van de Middellandse Zee. Hij zegt, Sarah, ik ga lekker het water in. En toen zegt Sarah, Moos, voorzichtig niet te ver. Zegt hij, nee, ik ga niet ver, ik ga er lekker in. En Moos erin, maar hij ziet de afstand niet. En plotseling, help, help, ik verzuip, ik verzuip. En de man van de reddingsbrigade springt erin en die haalt Moos naar het strand toe. En dan ligt die blauwe op dat strand te hijgen naar de adem. En daar zegt Moos, hoe ben je? Zegt hij, kom dicht bij me. Ik moet je wat zeggen. Zegt die Moos, je gaat toch niet dood? Zegt hij, nee, zegt hij, ik ga niet dood. Maar kom nog dichter bij me. Ik moet je wat vragen. Zegt ze, wat dan? Zegt hij, die man die me gered hebt, wat moet ik die voor een tip geven? De laatste die we hier in zijn moppen, jongens, van Amsterdam. Moos weet ze geen raad, heeft geen cent meer. Staat s'nachts om 2 uur op de Blauwbrug. Op de rand om in het water te springen. En net dat hij die stap wil doen, staat er naast hem een oud vrouwtje. Ziet eruit van een jaar of 90, een oud heksje om te zien. Helemaal gebroken met een kromme neus. En ze zegt, doe dat niet. Ik ben de vee uit het goede sprookje. Ik kan jou je liefste wens tot uiting laten komen. Zeg Moos, wat kan u me nou doen? Ik heb zo'n zocht. Ik weet me geen raad. Ik verdien mijn brood niet. Mijn vrouw is weg. Mijn zaak is failliet. Toen zegt ze, alles kan in orde komen. Jouw wens komt uit. Ik ken een sprookje. En ik kan jou je toekomst in laten kijken. Waar alles tot z'n recht zal komen. Zeg Moos, meen je het? Zegt ze, ja, mijn jongen. Zeg Moos, wat moet ik dan doen? Zegt ze, ga met me mee naar huis toe. En behandel me alsof ik een meisje was van 18 jaar. Zegt Moos, ik kan u behandelen, een meisje van 18 jaar. Zegt ze, ja, als u dat doet, dan komt het sprookje te waard. Zegt Moos, ik weet me geraad, ik zal het maar proberen. En Moos naar huis met een oude vrouwtje. En hij doet zo zijn best. En na de 7e keer zegt hij, mag ik nou alsjeblieft gaan slapen? Zegt ze, nou ga je gang maar. S'morgens wordt hij wakker met zulke kringen onder zijn ogen. Toen zegt hij, luister eens, ik heb nou uw wens in vervulling laten gaan. Kom mijn wens van mijn sprookje nu ook tot uiting? Toen zegt dat oude vrouwtje, hoe oud ben je eigenlijk? Toen zegt Moos, 44 jaar. Toen zegt ze, en jij gelooft nog in sprookjes? Nou ja, jongens, bij Max moet jullie wezen voor de laatste Jiddische Nieuwe. De laatste Jiddische Nieuwe. Moos die komt bij een dokter. Hij zei, dokter, ik ben 84 jaar, maar ik weet eigenlijk niet wat ik heb. Ik voel me niet lekker. En die dokter onderzoekt hem. Zegt, ik moet u luisteren, ik moet uw bloed onderzoeken, want ik weet niet wat u hebt. Het is een raar geval wat u hebt. U kunt mazelen hebben, maar u kunt ook een geslachtsziekte hebben. Zegt Moos, zo. Nou, de volgende dag komt Moos bij die dokter binnen en zegt hij, nou meneer, ik heb u onderzocht, maar ik heb een nare mededeling voor u. U heeft een geslachtsziekte. Zegt Moos, dat kon ik u gisteren zeggen. Hoe moet ik aan mazelen komen? Ja, de laatste, jongens. Er was een hele grote tombola voor een Joodse vereniging. Ze moeten geld ophalen voor Israël. En die rabbijn die staat daar voor die podium en die zegt, dames en heren, alle loten zijn verkocht en nou zullen de prijzen bekend worden. Hier komt de derde prijs. De derde prijs die valt op nummer 455 en dat is een hele grote kleurentelevisie. En daar staat een man op die zegt, ik. Hij zegt, u meneer, u krijgt een hele grote televisie, hebt u 455? Zegt hij, maar ja. Toen zegt hij, en nou komen we aan de tweede prijs. De tweede prijs, zegt hij, dat valt op nummer 182. En dat is een lekkere maandagkoek gebakken door de vrouw van de Rebbe. Mijn eigen vrouw heeft die koek gebakken. En het wordt stil en Bram die zit naast Moos. De eerste prijs is een kleurtelevisie. En de tweede prijs is een maanzaadkoek, gebakken door de vrouw van de Rebbe. Zeg, ik ga die niet eens halen. Mevrouw de Rebbe kan die koek tussen mijn benen stoppen. Toen zei Mo, stil, dat is de eerste prijs. Mevrouw Cohen, die moet met haar hondje, loopt ze met haar kind en ze moet bij vrome Dreesman binnen zijn. Maar het is voor honden verboden en er staat er een verkeerspaal voor vrome Dreesman. En ze bindt dat hondje aan die paal vast en zij naar binnen. Maar ja, dat teefje staat er vast en in een mum van tijd staan er zo 5, 6 van die honden om dat teefje heen. En die zitten allemaal aan het hondje te snuffelen. En een agent die staat te kijken en hij naar binnen. Hij zegt, van wie is dat hondje? Ja, mevrouw Cohen, van mij. Zegt ze, wat is er mee? Toen zegt die mevrouw, dat hondje, dat staat in de brand. Zegt ze, wat zegt u? Zegt ze, hij staat in de brand. Zegt ze, hij legt er aan de band. Zegt hij, luister nou eens goed, mevrouw. Uw teefje moet gedekt worden. Toen zegt mevrouw, ga uw gang. Ik heb altijd een politiehond willen hebben. De nieuwe jongens, hey, de jiddische nieuwe. En mag er nou zo'n lekkere mop tussendoor. Zo'n mop dat je gewoon, en die je eigenlijk ziet. En jullie die thuis zitten, je ziet deze mop. Daar zit in Nice op het terras een dame met een verschrikkelijke grote diamant aan haar vinger. En daarnaast zit een dame en een andere vrouw en die kijkt me naar die diamant. En die zegt, mevrouw, neem je me niet kwalijk dat ik tot u spreek, maar die diamant aan uw vinger, ik heb nog nooit zoiets prachtigs gezien. Zegt die vrouw, ja, zegt ze, dat begrijp ik. Dat is de beroemde Abramson diamant. Zegt die vrouw, zo, de Abramson diamant? Zegt die mevrouw, ja, dat is, deze is 2 karaat kleiner dan de Star of India. En die is 1 karaat kleiner dan de Hope of India. En zegt ze, maar natuurlijk, zoals aan elke diamant, beroemde diamant, rust er ook een vloek op die je krijgt als je zo'n grote beroemde diamant draagt. Zegt die vrouw, zo. En wat voor een vloek rust er dan op deze Abramson diamant als je deze draagt? Toen zegt die andere vrouw, meneer Abramson. Moos, die heeft zo'n soft, weet ze geen raad. Maar zaterdag zat er niks van, komt maar in winkels en komt met netsmantels en ocelotjassen thuis. En weer een Italiaans kostuum en weer een Frans kostuum en Mini en Maxi en Mini. En Moos weet ze geen raad en weet niet hoe hij die touwtjes aan elkaar moet knopen. En op een dag zit Moos in die stoel thuis en dan komt Saar binnen met een nieuwe creatie. En ze draait ze om en zegt Moos, kijk eens. Zegt hij, ja, ik zie het. Zeg je niks? Hij zegt, ja, ze. Over een week ben je de best geklede vrouw bij het arbeidsbureau. Moos had een reiziger aangenomen en die reiziger was 14 dagen nadat hij hem aangenomen was plotseling overleden. Zegt Bram, de compagnon van Moos, moet je luisteren. Je moet toch die vrouw gaan condoleren. Want jij hebt die man aangenomen. Je kunt toch niet minder doen. Zeg Moos, ja, maar ik vind het toch verschrikkelijk. En dan roept hij die in de kom. Aan de secretaresse. Die meneer Jansen die ik heb aangenomen. Die overleden is. Waar woont hij eigenlijk? Toen zegt die secretaresse door die intercom. Achter Burgwal hier in 70. Zeg Moos, hier in 70. Zit hij, ik zal maar naartoe gaan. Ik weet niet wat het is, maar hij daartoe. En hij heeft achter Burgwal, u weet wel, die is dat grachtje, de beroemde gracht in Amsterdam. En hij stapt naar binnen in een huis, achter Burgwal 73. En daar staat een vrouw en die Moos zegt, u begrijpt wel voor wat ik kom. Zegt die vrouw, ja, ik begrijp. En zij de gordijnen dicht. Begint ze eruit te kleien. En Moos zegt, nou ja, wat kan ik anders doen? Kleed zich ook uit. Na een half uur kleedt Mozer aan en geeft een vrouw, aan die vrouw een hand. Hij zegt, mevrouw, ik hoop dat we elkaar de volgende keer onder prettigere omstandigheden zullen ontmoeten. Ja. Moos komt zijn vriend Bram tegen. En Bram zegt, Moos, ik heb je niet geen jaren gezien, hoe gaat het? Zegt hij, ach, spreek me er niet van, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik heb je nou geen 5 jaar gezien en ik mag je eerlijk vertellen, ik ben al 3 keer getrouwd geweest. En een maand geleden heb ik mijn derde vrouw alweer begraven. Zegt hij, ik heb geen geluk ermee. Zegt Bram, wat is er dan gebeurd? Zegt Moos, luister, ik ben toch maar een man alleen. Zegt hij, 4,5 jaar geleden kreeg ik kennis aan een schatrijk meisje, een knap meisje, een mooi meisje, meisje met geld, aan 1,5 jaar sterft. Vergiftigd champignonsoep. Nou ja, zeg, ik was er verschrikkelijk onder, dat begrijp je wel. Maar na jaren man is er maar alleen. Ik trouw weer met een vrouw, met geld, een mooie vrouw, een knappe vrouw. We zijn gelukkig na een jaar, hupsakee, dood, vergiftigd champignonsoep. Zeg, en na de vorige maand heb ik mijn derde vrouw begraven. Toen zei Bram, ook weer vergiftigd door champignonsoep. Zeg, Moos, nee, van de trap afgevallen. Haar nek gebroken. Ze lust er geen champignon. Moos, de laatste dieven, wacht even. Moos en Saar, schatrijk, miljonairs. Heel erg rijk en hebben een dochter die gaat trouwen met een miljonair. Die mensen hebben alles wat er bestaat in hun leven. Diamanten, kastelen, paarden, auto's. En Saza Moos, wat moeten we nou aan onze dochter geven voor een huwelijksgeschenk? Ze zegt Moos, ik weet het niet. Ik weet het niet, ze hebben toch alles. Ze zegt, denk nou eens na Moos, zouden we nou niet iets kunnen geven wat iets apart is? Ze zegt Moos, ik weet het. Ze hebben alles. Maar wat ze niet hebben, dat is hun huwelijksnacht. Dat maken ze maar eenmaal mee. Maar als we nou onder het bed een tape recorder neerzetten, en ze zijn 12,5 jaar getrouwd, 15 jaar getrouwd, dan kunnen ze altijd later horen wat ze op die huwelijksnacht hebben gezegd. Het is aan Moos, dat is een prachtig idee. En Moos, even voordat het bruidspaar naar het huwelijksbed zal gaan, zet onder het bed een tape recorder met de microfoon en dan zet hem aan. En de volgende dag, Moos naar de bruidskamer van het bruidspaar, haalt die tape recorder weg en zet hem neer op tafel. En zegt, Saar, zet het dan. Nou kunnen we horen wat onze kinderen hebben gezegd. En met z'n tweeën zitten ze te luisteren. Plotseling komt de stem van die dochter door die microfoon en die zegt, een mooi, een groot, een jong en eer. Een mooi, een groot, een jong en eer. Ze staan, wat is dat? Ze moest, ik begrijp het niet. En weer, een mooi, een groot, een jong en eer. En Moos loopt naar het toestel toe en zegt, u stommertje, heb helemaal geen verstand van elektriciteit. Zegt ze, wat heb ik dan gedaan? Zegt, je hebt die tape recorder op een verkeerde snelheid gezet. En Moos spoelt hem terug, zet hem op een andere snelheid en plotseling komt er een stem van die dochter uit de microfoon die zegt, een mooie grote jonge heer, een mooie grote jonge heer. En nou we het toch over de snelheid hebben, de snelheid van de plaat is afgelopen, draai hem even om. Hey. En daar zijn we op mij, dames en heren. Ach, je kunt ervan genieten, je kunt ze mee naar huis toe nemen, je kunt ze bewaren en ze zijn altijd weer goed. Kun je je even voorstellen dat Moos staat op de achterburgwal bij zo'n vrouw voor de deur waar hij net is geweest. En hij staat voor de deur, kijkt om naar die vrouw die weer in haar etalage zit en die zegt, wat een handel, wat een handel. Ze heeft het, ze verkoopt het en ze heeft het weer. Hij was acteur bij de Nederlandse Comedie en hij ontmoette een schoonheid van een meisje. Hij zei, schat, ga met me mee. Wij zijn met hem mee naar huis toe en hups, ik weet, je begrijpt dit wel, weet je wel. Ze zegt, oh, ik hou zo van je. Toen zegt hij, hier heb je twee kaartjes voor de voorstelling voor morgenavond in de stad Schouwburg. Zegt ze, ik ben je dankbaar, maar ik wil brood hebben, brood, brood heb ik nodig. Zegt hij, dan moet je de volgende dag met een bakker naar bed gaan. Bram was in Zwitserland, op een bergenland tussen ijs en sneeuw. Hij kon er niet meer vanaf komen en ze stuurde een reddingsploeg om hem af om hem eruit te halen. En die man in die helikopter die kijkt op die berg en die roept naar beneden. Wij zijn van het Rode Kruis. Toen zei Moos, ik heb de vorige week al wat gegeven. Ja jongens, hey, de laatste Jiddische moppen. De laatste Jiddische moppen. En als ik denk Jiddische moppen, laat ik er even een mop vertellen. Die heb ik gehoord aan Israël. En dat is geen mop van Max van Nieuwen, maar die komt in Israël. Moos is in Israël in dienst. En hij gaat naar de kapitein toe. Hij zei, kapitein, kan ik geen 14 jaar verlof krijgen? Zei, kapitein, ben je nou helemaal bedonderd? Je bent 3 weken in dienst. Laat zien dat je een held bent. Doe wat. Moos, wat moet ik dan doen? Zet je voorover een tank. Als jij met een Egyptische tank naar binnen komt, dan krijg jij 14 dagen verlof. Zei Moos, ik ga dadelijk weer. Ik ben zo terug. En Moos die gaat met zijn tank naar woestijn in. En 3 uur later komt hij met een grote Egyptische tank terug. En al die soldaten juichen en oh, prachtig. Zegt die commandant, hoe heb je dat gedaan? Zei Moos, heel eenvoudig. Ik was in de woestijn met mijn tank, toen kwam er een Egyptische tank aan. En toen riep ik tot die commandant, wil jij ook 14 dagen verlof hebben? Toen zei hij, ja, heb ik geruild. Hey, de laatste! Ja. Nou, we dat toch in Israël zijn. Daar wordt in Israël wordt een standbeeld onthuld voor de Israëlische onbekende soldaat. En ze trekken het doek weg en er staat een prachtig standbeeld. En eronder staat, hier rust de onbekende soldaat Moses Silberstein. Toen zegt de man tot die voorzitter van die vrede, meneer, hoe kent dat? Er is een onbekende soldaat en er staat een naam op Moses Silberstein. Zegt die voorzitter, zal ik u vertellen. Als klerenmaker was hij beroemd, maar als soldaat hoort niemand hem. Maar Moos die komt in een kerk naar binnen om even verder te gaan van een ander onderwerp. In een katholieke kerk gaat in de bierstoel zitten. En dan zegt hij, pastoor, ik moet u wat vertellen. Ik ben 74 jaar. Ik ben gisteravond 6 keer achter elkaar met een vrouw naar bed geweest. Toen zegt hij, zo, zegt hij, pastoor. Mijn zoon, kom je bij me biertje? Als katholiek? Zeg je, nee, ik ben helemaal niet katholiek. Zegt hij, wat ben je dan? Zegt hij, ik ben een Jood. Zegt hij, maar waarom kom je dan bij mij? Zegt hij, zal ik u vertellen, ik ben er zo trots op en ik wil het aan iemand vertellen. Moosje, 6 jaar, komt uit school. En zijn moeder, vader, wat heb je vandaag geleerd? Zegt Moosje, dat zal ik u vertellen. We hebben theorie gehad, theorie van het seksuele leven, theorie. En in de volgende klas krijgen we praktijk. Zegt zijn moeder, wat zeg je? Zit in de tweede klas, je krijgt theorie, in de derde klas krijg je praktijk. Zegt hij, ja natuurlijk. Zegt die moeder, nou dan zal ik er een stokje voor steken, ik ga morgen met je mee naar school. En zei de volgende dan naar school, en de juffrouw zegt, juffrouw moet eens luisteren, mijn zoontje die kwam gisteren thuis en die zei dat hij seksuele les heeft gehad, theorie. En in de volgende klas, in de derde klas, krijgt hij praktijk als hij verhoogd wordt. Zegt hij van, ja dat klopt ook. Maar wees u maar niet bang, zolang uw zoontje nog condoom schrijft en geen condoom, wordt hij niet verhoogd. Moos die is schatrijk, Moos is schatrijk. En zijn kleinzoon die speelt bij hem. Moos is een van de grootste ijzerwarenhandelaren van Nederland. En dan komt een vriend bij hem binnen en die ziet dat kleine jongetje overal spijkers in slaan. In de televisie en in de radio en in de bankstellen en overal in de tafels. Zulke draadnagels met hamers en... Toen zegt die vriend, Moos, dat kost je heel veel geld. Zei Moos, nee, je krijgt die spijkers tegen inkoopsprijs. Ja, moppen, jongens, de laatste moppen. De nieuwe Jiddische moppen, ja. Moos komt s'nachts om 1:30 thuis. En Sadie wordt wakker en die zegt, hoe laat is het? Zegt hij, het is 10:30. Zegt ze, 10:30? Zegt ze, viezerik, 1/2 uur geleden heeft de klok 1 keer geslagen. Zegt, je moet je nog goed luisteren. Als jij een grotklok van 9:75 meer gelooft dan aan mij, dan weet ik wat voor vrouw je hebt. Moppen, jongens, de laatste, ja. Ze was een topmannequin. Een schoonheid van een mannequin was ze. Een prachtige vrouw. En Moos die een confectiezaak heeft in het confectiecentrum in Amsterdam. Dan komt ze bij de binnen en met een ontvloerste stem zegt ze, u zoekt een mannequin. Zegt Moos, nou ja, dat is het eind. Dat is het eind. U hebt alles wat ik zoek. Klasse, matig, gezicht, geweldig. Wat moet u verdienen? En met dezelfde zwoere stem zegt ze, 1000 gulden per maand. Zegt Moos, het spijt me, u bent te lang. Sadia, man verdacht dat hij wel eens met een knappe dienstmeisje omgang had. U begrijpt wat ik bedoel. Die moet op reis. En ze zegt aan haar zoontje, Moosje, je moet goed opletten wat papi doet. En als mami terugkomt, moet je alles vertellen. Dan zegt hij, ja, mami, dat zal ik zeker doen, hoor. En mami komt 14 dagen later terug. Toen zegt ze, Moosje, kom jij bij mami, vertel eens van papi. Ze zei, nou, toen hij weg was, toen ging papi met Marietje naar de kamer. En daar kleden ze zich allebei uit. Ze zei, stop, stop, bewaren. Voor als dadelijk je vader thuis komt. Dan moet je nou precies vertellen wat je nou vertelt. En een 1/2 uur later, dan komt Moos terug. En Sa zit te wachten. En het zoontje, dat kijkt dan met een glimlach, weet je wel. Ze zei, mijn schat, vertel eens wat je aan je mami hebt verteld. Zeg je nou, ik heb u nog verteld, toen u weg was, toen is papi met een dienstmeisje naar de kamer gegaan en toen hebben ze eruit gekleed. Zegt ze, ja, dat weet ik. En verder. Nou, zegt mijn kleine Moosje, toen heeft papi hetzelfde gedaan wat u hebt gedaan met oma Hartog toen papa naar Antwerpen was. Ze zaten met z'n tweeën, zaten ze heerlijk aan de waterkant, lekker te vissen. En Moos sleurde om de 5 minuten een hele grote karper of een bliksem eruit. Maar Jantje naast me zit, geen moer, geen bewijs. En na 3 uurtjes zeggen, Moos, hoe doe je dat eigenlijk? Zei Moos, dat zal ik doen, dat is bijgeloven, doodgewoon bijgeloven. Ik zal je vertellen. Ik vis altijd op dezelfde manier waarop mevrouw 's nachts slaapt. Zeg je, slaapt? Zeg je natuurlijk. Als mevrouw nou op haar linkerkant ligt, dan vis ik links. En als ze recht ligt, dan vang ik rechts. Zeg je, en als ze nou op haar rug ligt, ja, Moos, wie gaat dan vissen? Ja. Meneer en mevrouw Kwen waren al 22 jaar getrouwd. En mevrouw Kwen die kreeg plotseling een hartinfarct. En die dokter zegt, mevrouw Kwen, als ik eens eerlijk met u spreek. Hoe staat het met seks? Zegt ze, elke nacht. Zegt hij, ja mevrouw, maar u heeft nu een hartinfarct gehad. U moet wel het onthouden, begrijpt u wel. Rustig aandoen, voorlopig niet, want het kan werkelijk fataal zijn. En het beste zou zijn dat u boven gaat slapen en uw man beneden. Ja, Sarah, ik zal het proberen. En Moos zegt, ik zal me maar opofferen. En een maand gaat het goed en 2 maanden gaat het goed. En na 3 maanden, Sarah kan het niet meer uithouden en Moos kan het niet meer uithouden. En Moos gaat die kamer uit om de trap op te lopen, komt Sarah naar beneden toe. En op de trap staan ze elkaar aan te kijken. Toen zegt Moos, ik was net op weg om je vakant te maken. Toen zegt Sarah, ik was net op weg om te sterven. En nou eens een ander op de werf. Een dominee, een pastoor en een rabbijn, die waren in discussie met elkaar. En toen zeiden ze, dat geld wat we nou binnenkrijgen, hoe doen we dat nou eigenlijk? Toen zegt die pastoor, nou, ik heb er eigenlijk een prachtige oplossing voor gemaakt. Ik neem het geld wat ik ontvang, dan neem ik in mijn hand. En dan zet ik op de grond, maak ik een vierkant. En daar gooi ik het geld in de lucht. En wat in die vierkant valt, dat is voor mij. En wat er buiten valt, dat geef ik aan de kerk. Zegt die dominee, ik doe het zelf, alleen doe een cirkel. Ik maak een cirkel. Zegt die pastoor en rabbijn, hoe doet u dat? Zegt de rabbijn, zal ik u vertellen wat ik doe? Ik gooi het in de lucht en als je het gaat, dan mag je het houden. En voor de rest is het voor mij. Ze waren 40 jaar getrouwd, 40 jaar getrouwd. En van die 40 jaar hebben ze 37 jaar een rotleven met elkaar gehad. Maar Moos moest een cadeau geven aan zijn vrouw. En Saam moest een cadeau geven aan haar man. En Moos, wat moet ik eigenlijk geven? Ze zei, Moos, weet je wat? Ik geef haar een grafsteen. En Moos laat een grafsteen maken en zet erop, hier rust mevrouw. Koud als altijd. Maar Sadi was er te weten gekomen. En die liet een grafsteen maken. Op datzelfde ogenblik dat die steen voor haar aankomt, komt de steen voor hem aan. En daar staat op, hier ligt mijn man, eindelijk stijf. Dan niet te huilen daar. Nee. En nou, zo eentje in Rusland tussendoor. Zo eentje rustig waar. Zoiets Moos. Moos was effecte handelaar en lag stervend. En zijn compagnon die komt naar hem toe. En Moos zegt: ik voel dat ik ga dood. Ik ben 74 en ik voel dat ik het niet meer langer zal maken. Toen zei die compagnon, nou Moos, je bent bezongen, je wordt 85. Toen zei ik, Moos, luister eens Bram, God is niet bezongen. Hij is toch ook een effecte handelaar. Als hij me voor 74 kan krijgen, waarom zal hij me dan even voor 85? Moos komt Bram tegen, toen zei ik, Moos, Bram, ik weet niet wat ze allemaal willen schrijven. Van Artis moet blijven en Artis moet blijven. Ik zei je vertellen, ik ben erin geweest. Maar ik begrijp dat het weg moet. Zeg Bram, waarom dan? Zegt hij, zal ik je vertellen. Ik ben er naartoe gekomen en toen liep ik erin en er stond een bordje op. Naar de leven heb ik de leven gezien. Toen stond er een bordje naar de apen, toen heb ik de apen gezien. Toen stond er een bordje naar de olifant, heb ik de olifant gezien. Toen heb ik een bordje gezien naar de uitgang. Ik heb geen uitgang gezien. Ja, hij was in Parijs voor zaken. En zijn horloge was blijven stilstaan. Maar hij kan er niet zonder horloge. En hij loopt in een straat en dan ziet hij een prachtige etalage met een horloge. In de etalage liggen een prachtige horloge op een velour, een prachtig kleedje. En hij naar binnen. Er komt een schoonheid van een juffer naar voren toe met een lage uitgesneden jurk. En Moos zegt, dan moet je eens luisteren, mijn horloge is blijven stilstaan. Zij ze, ben je balage? Ik heb geen horlogewinkel. Van achteren staat mijn bed en daar verdien ik mijn brood mee. Zeg, Moos, waarom legt u een horloge in de etalage? Zegt ze, moet je luisteren. Ik heb voor iedereen de tijd. Wat kan ik er dan in leggen? Ja, de jiddische nieuwe wijze. Bram, die 73 jaar was en een vrouw getrouwd had van 28, wilde nog zo graag een kind hebben. Maar de dokter die schudde ontkennend het hoofd en zegt, meneer Cohen, het spijt me verschrikkelijk, maar dat gaat niet. Maar er is een mogelijkheid. Er is in Zwitserland, er is een dokter en die experimenteert. Die neemt namelijk de teelballen van een orang-oetang en die zet die over op de mens. En het heeft succes. Dus Moos een week later met het vliegtuig naar Kloten. Zo heet het vliegveld in Zwitserland hoor. En drie weken. weken later hij terug. Hij zegt tot zijn vrouw, schat, het is gelukt, we zullen het proberen. En 9 maanden later, ja hoor, dan staat hij in het ziekenhuis en hij loopt voor die kamer rond waar zijn vrouw dan een baby zal krijgen. En na een half uur komt die dokter uit die kamer en zegt, Mozes, nou dokter, wat is het, een jongen of een meisje? Zegt die dokter, dat weet ik niet, want het kind is uit het raam gesprongen, zit nou in een boom. Die staat in een elektriciteitswinkel. En ze zegt tot die man, moet eens luisteren, geeft u mij eens even 12 lampen van 100 watt en 12 lampen van 50 watt en 12 lampen van 60 watt. Toen zegt die vriendin, waarom koop je zoveel lampen? Toen zegt ze, mijn dokter heeft me voorgeschreven een lichtdieet. Ze waren 30 jaar getrouwd en op een huwelijksdag had Moos en Saar een grafkelder cadeau gegeven. En nou waren ze 31 jaar getrouwd. Ze zei, Moos, wat krijg ik? Ik zei, Moos, wat je krijgt? Van het cadeau van het vorige jaar heb je nog geen gebruik gemaakt. Bram die rijdt met zijn auto op de Gooise weg en ziet plotseling Moos op een paard zitten. Met daarachter een ongezadeld paard. Toen zei Bram, Moos, waar ga je naartoe? Zegt Moos, ik ga naar Zwolle en nou is niet met een auto, maar met een paard. Zegt Bram, dat zie ik. Maar je hebt een ongezadeld paard dat erachter aan. Waarom is dat? Zegt Moos, dan ben je toch een onbereisd mens. Je moet toch weten als je naar Zwolle gaat dat je in Amersfoort moet overstappen. Bram komt onverwachts thuis en ziet zijn vrouw met een man in bed liggen. Ze zegt Bram, wat doe je daar? Ja, Sato, die man in bed. Heb ik je niet gezegd dat hij achterlijk is? Moos had een hele rare huidziekte. En de dokter zei hem, ik zou het kunnen genezen, maar dan moet u verse moedermelk drinken. Ze Moos, niet uit de bus. Dacht hij, nee, uit de originele verpakking. Ze zei, Moos, hoe kan ik eraan komen? Zei, nu kan ik het al proberen. En Moos op zoek en werkelijk, ze ontmoeten een vrouw die een baby heeft en die is dan wel bereid om Moos zijn medicijn te geven. En Moos de eerste keer naar die vrouw toe en die begint zijn medicijn te nemen. Maar die vrouw die wordt zo geagiteerd en die zit met rode konen zit ze daar, terwijl Moos zijn medicijn neemt. En ze zegt, schat, heb je niet behoefte aan iets anders? Zegt Moos, ja, als u me kan helpen aan een droog koekie. Mevrouw Quent, die komt een vriendin tegen. Zegt die vriendin, mevrouw Quent, hoe gaat het met uw zoon? Toen zei mevrouw Quent, zal ik eerlijk zeggen, slecht en goed. Toen zegt die vriendin, wat is dan slecht? Zegt ze, mijn zoon die leeft samen met een man. Zegt ze zo, en wat is dan goed? Toen zei mevrouw Quent, die man verdient zijn brood. De vrouw van Moos zou een baby krijgen. En Moos die vraagt alle details aan die dokter. Hij zegt, dokter, moet eens luisteren. Als mijn vrouw nou die baby heeft gehad, hè, hoe lang moet ik dan wachten voordat ik weer seksuele relaties met mijn vrouw kan hebben? Zegt die dokter, dat ligt eraan of uw vrouw particulier of op een zaal ligt. Ja, even nadenken, jongens, even nadenken. En nou een van de grootste moppen, een van de laatste moppen, een van de laatste Jiddische moppen. Moos is een miljonair, een groot zakenman. En zijn makelaar staat voor hem. En die zegt, Moos, ik heb een prachtig nieuws voor je en ik heb slecht nieuws voor je. Zegt Moos, wat is het dan? Zegt hij, we waren toch bezig met dat grote hotel te kopen in Den Haag. Dat kunnen we toch krijgen, of dat wilden ze geven eigenlijk voor 5 miljoen gulden. Zegt Moos, ja dat klopt. Zegt die makelaar, we kunnen het krijgen voor 2 miljoen gulden. Moos, dat is prachtig, maar wat is slecht nieuws? Zegt die makelaar, ze willen 2000 gulden contant hebben. Saad die kwam onverwachts thuis en bemerkt dat haar dochter met een jongen in bed ligt. En zegt door de dochter, eruit en je komt niet eerder terug voordat je een maagd bent. Moos is op school en komt thuis met een boek waarop staat seks en hoe je het moet doen. Zegt zijn moeder, Moos, wat heb je nou voor een boek? Zegt hij, heb van school met seks en hoe je het moet doen. Zegt ze, wat zeg je nou, snotneus, seks en hoe je het moet doen? Schaam je niet? En zegt die moeder, ik heb een boek meegekregen. Zegt ze, naar je kamer, dan zal ik je vader thuis komt, dan zal ik een woordje met hem spreken. En een uur later komt Bram thuis, zegt ze, hey, kom eens even bij hem. Je zoon, je Moos is thuis gekomen met een boek van school. Seks en hoe je het moet doen. Wat zeg je daar? Mijn zoon? Waar is hij? Zeg ze, op zijn kamer, ga maar kijken. En Moos naar die kamer toe. Daar ligt zijn zoon in bed met een dienstmeisje. Dus hij vraagt, Moos, als je dadelijk met je huiswerk klaar bent, moet ik je spreken. En dit was het einde van de Jiddy Jiddy, mijn jongens. Tot de volgende keer.